7-Eleven. У міжнародным цягніку Чарнаўцы-Пярэмышль на перагоне паміж Франкоўскам і Львовам каламійскія гастарбайтары і гастарбайтаркі ў голас падлічваюць учорашнія самалёты над Амерыкай. 11 самалётаў! Цэлых 11! Я ў думках далучаюся, у думках загінаючы пальцы. Першыя два раз'ебалі World Trade Center. Яшчэ два урэзаліся ў будынак Пентагона. Маем 4. Пяты упаў у лясок Пенсільваніі. Ці не пад тымі хвоямі, якія я апошні раз абдымаў у чэрвені. Яшчэ адзін на Чыкага, плюс адзін на Лос-Анджэлес. Маем 7. Але дзе іншыя 4? Яшчэ лётаюць? Збітыя? Альбо выбухнулі ў небе? І як там Лас-Вегас? І дзе быў Малдер? І што рабіла Скаллі? І чаму Брус не закрыў сабой ніводнай кабіны пілётаў? За 11? Ніводнай? І чаму ані Мел, ані Чак, ані іншыя, уже не кажучы пра Нік Кейджа ці Арнольда, не ўмяшаліся ў аферу, сцякаючы крывёй за паўсекунды да катастрофы, разбіўшы капсулу, павярнуўшы рычаг, дацягнуўшыся кончыкамі пальцаў да дэтанатара? Найстрашнейшае, калі героі бессільны. Найсумнейшае, калі ратавальнікі не ратуюць. Боже, уратуй хоць ты. І гэтую дзіцячую Амерыку, і ўсіх нас, што ў дарозе, і тых, што дома, і нават тых вар'ятаў. Калі гэта ўваходзіць у твае намеры.